NPO Radio 1 met Menno Bentveld. 1 miljoen plant- en diersoorten dreigt uit te sterven als er niks gebeurt. Vandaag begint in China een topconferentie over de biodiversiteit in de wereld. Wat daar besproken wordt en of er nog hoop is voor flora en fauna, dat hoor je zo meteen in de nieuwsbv. Lange celstraffen voor de twee mannen die terecht stonden voor de moord op Dirk Wiersum. Nu in het uitgebreide NOS-journaal met Dorald Megens. Geen levenslang, zoals het OM eiste, maar 30 jaar cel kregen Guillermo B. en Moreno B. vanochtend. Dirk Wiersum werd september 2019 voor zijn huis in Amsterdam doodgeschoten. Hij was de advocaat van Nabil B., de kroongetuige in het Marengo-proces tegen de criminele organisatie van Ridouan Taghi. Verslaggever Matthijs van der Wiel nu. Matthijs, hoe is de rechter tot deze uitspraak gekomen? Ja, die zegt dat er geen twijfel is over het bewijs. De DNA van de twee verdachten, inmiddels veroordeeld dus in de auto, telefoongegevens. De alibis rammelden van de twee. En de rechter zegt, ze hebben duidelijk samen de moord grondig voorbereid. Ze waren samen op pad om Wiersum te vermoorden. En dat doet het er niet toe dat het niet met zekerheid kon worden vastgesteld wie nou de vluchtauto bestuurde en wie de trekker overhaalde. Verzwarend is hier de grote verontwaardiging en onrust, omdat een dienaar van de rechtsstaat is vermoord. Het heeft ook een functie, zo'n straf, een signaalfunctie. Anderen moeten ervan worden weerhouden om op te treden als hitman, afschrikken dus. Maar goed, de rechtbank heeft ook goed gekeken naar wat voor een straf andere rechters eerder hebben opgelegd bij uitvoerders van huurmoorden. Het voorgaande leidt tot de slotsom dat geen andere straf in aanmerking komt dan een zeer lange gevangenisstraf. Nu het om een enkelvoudige moord gaat en Brown en niet eerder voor een levensdelict zijn veroordeeld, zal de rechtbank niet de door de officier van justitie geëiste levenslange gevangenisstraf opleggen. Wel ziet de rechtbank aanleiding om in dit geval, waar het gaat om huurmoord op een advocaat en dienaar van de rechtsstaat, de maximale tijdelijke gevangenis van 30 jaar opleggen. Ja, de namen waren even weggeknipt. Ze hebben dus niet eerder iemand vermoord. Dat weegt dan in hun voordeel. Het Openbaar Ministerie had dus de zwaarste straf geëist, levenslang, vanwege de persoon van het slachtoffer, advocaat van kroongetuige Nabil B., en de schok die de moord teweegbracht. Je hoort daarover Mare van den Berg van het Openbaar Ministerie. Ja, dat is het bijzondere karakter geweest van deze moord. En dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat niet alleen een persoon is vermoord, maar ook een advocaat. En dat de verdachten daarvan op de hoogte waren. Dat het een aanslag is op de rechtsstaat, zoals ook eerder is genoemd. En dat de omstandigheden daarom ook om een ander soort straf eigenlijk vragen. Het Openbaar Ministerie gaat het vonnis goed bestuderen, zegt ze, en zal pas later beslissen of het in beroep gaat. En dat geldt ook voor advocaat Gerald Roethoff van Guillermo B., een van de twee. Die zegt dat het bewijs rammelt, maar die is wel tevreden dat de rechter niet is meegegaan in wat hij noemt de inflatie van de straffen. Aan de ene kant wordt gezegd, hè, criminaliteit verhardt en de boeven gaan steeds verder, wordt gezegd. Maar moet je dan daarmee ook meegaan met die lijn omhoog qua strafmaat? Moet je dat doen? Als je inderdaad bij een enkelvoudig levensdelict zegt, we leggen levenslang op, wat doe je dan met die zaken waarbij mensen 2, 3, 4, 5, 6 mensen op het leven brengen? Als opdrachtgever, wat doe je met andere zaken? Ook hij weet dus nog niet of hij in beroep gaat. Vooralsnog is dit dus de stand van zaken. Er was levenslang geëist, maar beide mannen krijgen 30 jaar cel voor de moord op Dirk Wiersum. Verslaggever Matthijs van der Wiel, dankjewel. Alle medewerkers in het basisonderwijs krijgen een loonsverhoging van 2,25%. Die wordt met terugwerkende kracht vanaf begin dit jaar uitbetaald. Ook gaat de eindejaarsuitkering eenmalig omhoog van 6,3% naar 6,5%. Over die nieuwe cao is lang onderhandeld. Dat komt onder meer omdat zowel de vakbonden als werkgevers vonden dat er extra geld nodig was. Vorige maand werd duidelijk dat het demissionaire kabinet 500 miljoen euro uittrok om de loonkloof tussen het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs te verkleinen. NOC-NSF heeft excuses gemaakt aan de turners die slachtoffer zijn geworden van grensoverschrijdend gedrag. Ook neemt de sportkoepel het advies over om gedupeerde topturners een schadevergoeding van 5000 euro te geven. Eerder dit jaar kwamen onderzoekers met een fors rapport over misstanden in de turnsport. Daarin werd melding gemaakt van onder meer vernedering, intimidatie, verkrachting en ongewenste aanraking. 2/3 van de ondervraagde oudsporters verklaarden het met grensoverschrijdend gedrag te maken te hebben gehad. De economie herstelt sterk van de crisis, maar risico's zijn er ook. Bijvoorbeeld op de huizenmarkt. En die risico's die worden groter, zegt de Nederlandse Bank in een rapport over de financiële stabiliteit. Economieverslaggever Eva Wiesing is bij de Nederlandse Bank. Eva, wat zijn die risico's op de huizenmarkt? Nou, de Nederlandse Bank ziet dat starters zich steeds dieper in de schulden werken om maar aan een huis te kunnen komen. En meer dan de helft van de starters leent inmiddels maximaal. En dat is meer dan 4,5 keer wat ze per jaar aan inkomen hebben. En ook kiezen steeds meer kopers ervoor om een groter deel van hun hypotheek aflossingsvrij af te sluiten. Dat betekent dat ze minder belastingvoordeel hebben, want je mag natuurlijk al jaren niet meer de hypotheekrente aftrekken als die hypotheek volledig aflossingsvrij is. Maar de rente is zo laag dat huizenkopers dat voordeel laten schieten om maar meer te kunnen lenen. Bij de starters zien we op dit moment risicovoller leengedrag. Dat betekent dat de ruimte in de leennormen die er bestaat op dit moment maximaal wordt benut. En dat is niet goed? Daar zitten risico's aan. Ja, Eva, waarom maakt de Nederlandse Bank zich daar zo'n zorgen over? Nou, dat is zorgelijk, vindt de toezichthouder, omdat de schulden steeds hoger worden. Het lijkt alsof iedereen ervan uitgaat dat rente en de inflatie altijd maar laag zullen blijven, zegt Klaas Knot. En dat is absoluut geen zekerheid. En als die rente stijgt, dan kun je verwachten dat de huizenprijzen gaan dalen. En dan kun je als koper onder water komen. Je hypotheek is dan hoger dan de waarde van je huis. Wordt verhuizen moeilijk. Lastig ook voor de arbeidsmarkt. Die wordt minder flexibel. En wie voor een lange vaste renteperiode heeft gekozen, loopt het risico dat hij de hypotheekrente niet meer kan dragen. Wie voor niet voor een lange rentevaste periode heeft gekozen. Maar dat doen de meeste mensen gelukkig wel. En wat moet er dan gebeuren volgens de Nederlandse Bank? Nou, Klaas Knot die vindt dat er in de kabinetsformatie werk moet worden gemaakt om die hypotheekschulden van huishoudens omlaag te brengen. En hij pleit al heel lang voor het verder afbouwen van de hypotheekrenteaftrek. Maar nu zegt hij ook dat de leennormen omlaag moeten. Hij zegt, ik kan in het buitenland niet uitleggen dat je hier in Nederland 100% van de waarde van je huis kunt financieren en 4,5 keer je inkomen kunt lenen. En dat er ook nog allerlei uitzonderingen zijn waardoor je nog meer kunt lenen. Maar goed, als het kabinet naar hem luistert, dan zijn dat geen populaire besluiten. Want het betekent dat starters nog moeilijker een huis kunnen financieren. Maar Knot zegt dat vooral starters er uiteindelijk meer baat bij hebben als de huizenprijzen niet meer met 17% per jaar blijven stijgen natuurlijk. Ja. En heeft hij nog meer waarschuwingen? Ja, de Nederlandse Bank ziet nog heel veel andere risico's. Beleggers nemen te veel risico op zoek naar rendement en doen dat ook nog eens met geleend geld. En dan heb je, voor het eerst hebben ze klimaatrisico's in beeld gebracht voor de woningmarkt voor niet-woningen. Wat gebeurt er als een deel van Nederland onder water komt te staan met de waarde van al die gebouwen? En wat gebeurt er als je als huiseigenaar te weinig verduurzaamd hebt met de waarde van je woning? En dan is er natuurlijk het inflatierisico. Knot zegt zelf dat hij denkt dat de hogere inflatie voor een groot deel tijdelijk is vanwege de hoge energieprijzen. Maar tegelijkertijd zegt hij dat het ontzettend moeilijk is om de inflatie te voorspellen. Nou ja, ik vond het al best een zorgelijk verhaal. De risico's stapelen zich op. En Klaas Knot gaf me gelijk. Risico's bouwen zich op in de goede tijden, niet in de minder goede tijden. Dus het klopt dat op dit moment de fase is waarop we alert moeten zijn voor kwetsbaarheden en risico's. En daar waarschuwt u nu voor? En daar waarschuw ik nu voor. Dat zei Klaas Knot in een bijdrage van Eva Wiesing. Dankjewel. In Irak is een van de hoogste leiders van terreurbeweging IS opgepakt. Sami Yassin zou verantwoordelijk zijn geweest voor de financiering van IS-aanslagen. Hij was een van de plaatsvervangers van IS-leider Abu Bakr al-Baghdadi, die 2 jaar geleden werd gedood. In een nieuw rapport heeft de Nationale Ombudsman zware kritiek op de afwikkeling van de toeslagenaffaire. 5700 ouders hadden vorige maand al geholpen moeten zijn, maar door het ingewikkelde systeem van de Belastingdienst is dat nog altijd niet het geval. Het Rode Kruis zamelt geld in voor voedsel, shampoo, deodorant en luiers. Door corona zijn ruim 19.000 Nederlanders afhankelijk van hulp en ze bezuinigen vaak op hygiëne. Het NOS-journaal. Staatssecretaris Blokhuis vindt het niet nodig om alle kinderen een griepprik te geven. Experts komen vandaag, het is vandaag Nationale Griepprikdag, met een oproep om dat wel te doen. Als je die vaccineert, dan worden ze niet ziek, dat is fijn. Hoeven die ouders niet thuis te blijven. Maar bovendien besmetten ze het gezin niet en de grootouders niet. En die zijn dan meer beschermd nog dan met alleen het vaccin. Ze verwachten dit jaar een grote griepgolf, omdat het virus er vorig jaar nauwelijks was door de afstandsregels. Staatssecretaris Blokhuis geeft dus geen gehoor aan die oproep. De Gezondheidsraad heeft recent geadviseerd, doe het niet, behalve kinderen met een chronische aandoening. Dus ik zie geen aanleiding om dat advies nu over te nemen. Om het advies om ze wel te laten vaccineren over te nemen. In Engeland gebeurt het wel. Daar zagen ze de opnamecijfers voor ouderen afnemen. Bij verkiezingen zouden mensen voortaan altijd op meerdere dagen moeten kunnen stemmen. Dat vindt demissionair minister Ollongren van Binnenlandse Zaken. Afgelopen maart konden mensen al vervroegd stemmen in sommige stembureaus. Toen ging het om een coronamaatregel. Maar Ollongren wil dit nu standaard mogelijk maken. Volgens haar blijkt uit onderzoek dat 2 op de 10 kiezers er gebruik van willen maken. Van de mensen van boven de 70 geeft zelfs bijna een derde aan vervroegd te willen stemmen. De weersverwachting nog. Het is 10 over 12. Vanmiddag af en toe zon, maar vooral in het binnenland ook een enkele bui. Graad of 15. De wind is matig, in het Waddengebied vrij krachtig. Vanavond weer meest droog, maar vannacht volgt opnieuw regen. Morgen vroeg is het dan buiig. Morgenmiddag weer wat vaker droog met af en toe zon. Dan wordt het zo'n 14 graden. Ster. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. In Nederland hebben 1,2 miljoen mensen last van onrustige benen. Ben jij iemand met RLS? Dan is Relax dé oplossing voor jou. Slaap weer normaal en geniet ongestoord van een avondje uit. Word weer baas over jouw benen. Op stoponrustigebenen.nl. Je denkt groot en hebt ideeën genoeg. Hoe maak jij je ambities waar? Blijf jezelf ontwikkelen en til je bedrijf naar een hoger niveau met een part-time executive MBA. Meld je aan voor 1 december. Rotterdam School of Management, Erasmus University. De beste business school van de Benelux. Ga naar rsm.nl/radio1. Relax, de snoesknop voor RLS. Kijk op stoponrustigebenen.nl. Van Tilburg past de mode en de medemens. De sneakerjagers en de pakkendragers. Van Tilburg past iedereen. Vermaak je in de grootste modewinkel van Nederland of op vantilburgonline.nl. Een exclusief kunstwerk bij jou aan de muur en ook AIDSfonds steunen? Dat kan nu bij Heart Gallery voor maar €25 per maand. Foto's in gelimiteerde oplages van onder andere Martijn van der Griend, Cornelie Tollens en van mij, Sascha de Boer. Bekijk de hele collectie op heartgallery-aidsfonds.nl. Heart Gallery. Kunst voor liefde. We leven in een chaotische tijd, in een wereld vol onduidelijkheid. Welke verborgen dossiers zullen we nog ontdekken? Hoeveel onrecht is nog nodig om een grens te trekken? Vind je de waarheid in de Bijbel, de Koran of een zelfhulpboek? Beleef je spiritualiteit in de kerk of in een yogabroek? Trouw onderzoekt het. Probeer Trouw nu 5 weken voor maar €5. Stopt vanzelf. Ga naar platenhuis.nl/trouw. Actievoorwaarden zijn van toepassing. NPO Radio 1. BNN VARA. Menno Bentveld. De Nieuwsbv. De 9e symfonie van Beethoven, die ken je vast wel. Alle mensen werden Brüder. Maar de 10e, die ging dit weekend in Bonn in première. Hoe dat kan en hoe dat ging, dat hoor je na 12:30. Dan hebben we het ook over biseksualiteit. En je hoort de column van Ellen Dekwits. Maar eerst gaan we naar Polen. De Nieuwsbv. Alleen in Warschau al zijn volgens het stadsbestuur 80 tot 100.000 mensen de straat op gegaan. Voor de EU dus en tegen de Poolse regering. Brussel en Warschau liggen inmiddels volledig op ramkoers. Tot grote spijt van mensen hier. We are facing right now the climate crisis. Also the pandemic. So I don't think it's the right time to exit. In tientallen Poolse steden gingen de mensen afgelopen weekend de straat op om hun steun aan Europa te betuigen. Veel Polen vrezen dat hun regering aanstuurt op een Pol-exit. Hoe terecht is die vrees? Dat bespreek ik met PvdA-europarlementariër Thijs Reuten. Thijs, goedemorgen. Goedemorgen, goedemiddag. Vorige week oordeelde het Poolse Constitutioneel Hof dat het Poolse recht voorrang heeft boven het Europese recht. En die uitspraak wordt opgevat als een bom onder de Europese rechtsorde. Zijn die honderdduizenden demonstranten terecht bang voor een Pol-exit? Nou, ik denk dat het ontzettend hoopgevend is dat zoveel mensen in Polen het belang inzien, hè, van wat hier nu gebeurt. Het merendeel van de Polen vindt de EU en de democratie en de rechtsstaat juist heel belangrijk. En ik denk dat het niet zozeer de angst voor een polexit is, maar wel dat die mensen ontzettend bezorgd zijn, omdat hun regering in feite een heel raar spel speelt met het hele land als inzet om de rechtsstaat geheel naar hun hand te zetten, om eigenlijk alleen maar aan de macht te blijven. De Polen zien zelf heel goed in hoeveel voordelen ze halen uit het EU-lidmaatschap. En juist die mensen die de straat op gingen, die snappen dat op dit moment natuurlijk ook al het geld wat uit Brussel komt ter discussie staat. Ja. Wat is nou eigenlijk het probleem? Want kijk, alle 27 Europese lidstaten, die hebben allemaal hun eigen rechtbanken, hun eigen wetboeken. En het zijn heus niet allemaal boevenstaten. Er zitten best wel wat betrouwbare mensen in Europa. Nou, zo heeft ook Polen een rechtbank en een rechtsstaat. En waarom moet ieder land zich conformeren aan het Europese recht? Nou, die afspraken over die rechtsstaat en die democratie, maar ook dat Europees recht dus boven dat nationale recht gaat, dat is ontzettend belangrijk en eigenlijk het fundament onder de Unie. Dat heeft niets te maken met, zoals Poolse regeringsmensen het willen doen geloven, een soort machtsgreep van Brussel. Dat heeft te maken met het beschermen juist van burgers, bedrijven, van investeringen over en weer in alle lidstaten van de Europese Unie. En ook met het beschermen van de rechten die je hebt als Europees burger. Als één lidstaat dus zegt, nee, wij vinden eigenlijk dat onze rechters vrij zijn om Europese vonnissen, Europese regels, jurisprudentie naast zich neer te leggen, dan is dat natuurlijk een bijl aan de wortel van de samenwerking die we hebben. Ja. De grote vraag is nu, hoe gaat de Europese Commissie hierop reageren? Ze kunnen nog 36 miljard aan coronaherstelfondsen tegenhouden als Polen niet inbindt. Vind je dat een goed idee? Nou ja, dat moet natuurlijk sowieso nu gebeuren. Hè. Die corona-herstelfondsgelden die moeten tegengehouden worden, zolang er ook op dit moment nog dit grote probleem op tafel ligt. Maar daarnaast moet de Europese Commissie ook alle andere instrumenten inzetten. Het rechtsstaatmechanisme, waar toevallig vandaag een zaak dient van Polen zelf bij het Europese Hof, wat op zich ook wel weer ironisch is. Maar dat rechtsstaatmechanisme moet nu in werking gesteld worden. Want ja, wat heb je nog meer nodig om dat te doen, zou ik haast zeggen. Dat is van kracht sinds 1 januari van dit jaar. En dat is belangrijk, omdat daarmee ook andere fondsen, ander geld van Europa tegengehouden kan worden. Met die verstande dat we wel zorgen dat Poolse studenten, boeren of NGO's die subsidie krijgen, natuurlijk niet daar het slachtoffer van worden. Maar dat zijn allemaal hele belangrijke drukmiddelen die nu ingezet moeten worden. Maar het rechtsstaatmechanisme, wat is dat precies? Ja, dat rechtsstaatmechanisme is iets wat onder druk van het Europees Parlement ook is afgedwongen bij de vorige begrotingsonderhandelingen, om eigenlijk veel breder te kunnen zeggen als Europese Unie, als een land zich niet aan onze afspraken met betrekking tot democratie, rechtsstaat en grondrechten houdt, dan kan dat consequenties hebben voor het geld wat je krijgt uit structuurfondsen. En Polen heeft daar heel veel belang bij. Ja. Bij het Europees Hof van Justitie in Luxemburg vinden op dit moment hoorzittingen plaats. Die gaan over de koppeling tussen het naleven van de rechtsstaat in een EU-land, in dit geval Polen, en de uitbetaling van Europese subsidies. Polen is tegen die koppeling. Ja. Wat heeft die zitting van het Hof en op een gegeven moment een uitspraak dan voor zin? Als Polen dan zegt, ja, maar wij accepteren dat Hof niet en we gaan er niet mee. Dat toont dus ook eigenlijk aan waarom hier helemaal geen sprake is van een juridisch verschil van inzicht of een fundamenteel andere manier van denken. De Poolse regering probeert alleen maar de eigen macht te behouden en het eigen rechtsstelsel naar hun hand te zetten, zodat ze er niet meer het risico lopen om bijvoorbeeld bij verkiezingen straks te verliezen. Het is een binnenlands conflict, is een interessante bijkomstigheid dat je daarmee kunt zeggen, ja, de vijand zit in Brussel. Hè? Dus dat is ook wat je hoort in Polen. Men schildert Brussel af als vijand. En het is natuurlijk buitengewoon curieus dat vandaag toevallig, hè, nog een paar dagen na die uitspraak, Polen zelf als lidstaat bij de Europese rechter staat om dat rechtsstaatmechanisme juist aan te vechten. Dus het is ook voor een belangrijk deel gewoon voor de binnenlandse politieke agenda wat er nu gebeurt. Nou ja, dat wordt een beetje over het hoofd gezien, omdat wij natuurlijk heel snel ook zelf op zoek zijn naar consistentie, naar consequent gedrag. Maar in dit geval is het gewoon heel veel korte termijn actie om eigenlijk binnenlands rechters te ontslaan, rechters te intimideren en die rechtsstaat op die manier eigenlijk kapot te maken. Ja. Duidelijk voor dit moment. Hartelijk bedankt, Thijs Reuten, PvdA Europarlementariër. Dank je wel en we blijven het volgen natuurlijk. De Nieuwsbv. Elk 2 jaar staat hij op de agenda, de grote internationale biodiversiteitstop. Vandaag begint de 15e editie, eerst online en later fysiek in China, Kunming, met kopstukken die knopen door moeten hakken. Over het belang van deze top praat ik met directeur Koenraad Krijger van IUCN Nederland. En dat is de Internationale Vereniging voor Natuurbehoud. Koenraad, goedemiddag. Goedemiddag. Waar gaat het om op de top? Wat moet er gebeuren? Nou, het gaat om iets heel belangrijks. Het wereldwijd stoppen van biodiversiteitsverlies en zorgen dat we afspraken maken waarom we de natuur en biodiversiteit duurzaam kunnen benutten in deze wereld. En dat is hard nodig. Kun je nog eens kort schetsen wat er aan de hand is op het gebied van biodiversiteit wereldwijd? Ja, wereldwijd. Dat is in 2019 is er in een wereldwijd bekend rapport van internationale wetenschappers over de hele wereld gezegd, als we zo doorgaan met het gebruiken van de natuur en de biodiversiteit, dan dreigen 1 miljoen soorten uit te sterven. En dat is erg op zichzelf. 1 miljoen soorten gaat om prachtige dieren- en plantensoorten. Maar ook voor de mens is dat heel zorgelijk, omdat we, en dat beseffen we in Nederland soms niet al te veel, ontzettend afhankelijk zijn van die natuur en biodiversiteit voor allerlei dingen die we belangrijk vinden en nodig hebben, zoals schoon drinkwater, voedsel. Ja. Is dat niet een beetje onderdeel van het probleem, of misschien wel het belangrijkste, dat wij denken dat mens en natuur, ja, dat natuur staat van ons af. Daar ga je af en toe naar kijken. Safari, dierentuin, buiten in het bos. En verder zal het wel lopen. Wij voelen ons natuurlijk eigenlijk geen onderdeel daarvan, hè? En ook alsof dit ons niet raakt, dat biodiversiteitsverlies. Ja, nou, heel veel mensen voelen zich daar wel onderdeel van. Heel veel mensen hebben ook iets met natuur, daarom gaan ze er ook heen. Natuurlijk. Het is wel zo inderdaad dat wij denken bij natuur vaak aan een gebied waar je dan heen gaat, in je vakantie of in het weekend. Maar de natuur en met name ecosystemen laten zien dat alles samenhangt en alles elkaar beïnvloedt. Dus de planten en dieren en de mens zijn samen in een systeem verbonden. En dat is een heel belangrijk uitgangspunt van dat biodiversiteitsverdrag. Ja, nou zijn er al eerder verdragen geweest, hè? Van die biodiversiteitsverdragen. Onder andere Japan en ook in 1994 werd er door 193 landen zo'n verdrag ondertekend. Dat is alweer verschrikkelijk lang geleden. Wat is daarvan terechtgekomen? Nou, er is heel veel gebeurd. Laten we even vooropstellen. Het is wel zo dat de doelen die gesteld zijn in, en de laatste keer was dat in 2010, die zijn belangen na niet gehaald. Dat is niet raar voor VN-conventies. Kijk naar het klimaatverdrag, daar hebben we de doelen ook nog niet gehaald. Dat weten we allemaal. En dat wil niet zeggen dat er niet heel hard aan gewerkt wordt. Het is wel zo dat als we nu, dat is wat er vandaag begint, is het proces om nieuwe doelen vast te stellen voor 2030. En dat is een 10-jaren programma met een strategie. Het idee is dat als we dat nu niet goed en ambitieus doen, dat het wel eens de laatste keer zou kunnen zijn dat het zin heeft om doelen te stellen. Omdat ze, nou, daarna dan hebben we dus die miljoen soorten die zijn uitgestorven. Dan zijn we echt heel ver weg van het nog kunnen halen van die doelen. Ja. Probleem is ook een beetje dat het, kijk, we zijn nu blij dat iedereen ongeveer weet wat klimaatverandering is. En CO2, dat kennen we. En stikstof hebben we alles over gehoord. En nu moet de burger weer snappen, biodiversiteitsverlies en hoe dat ons raakt. Hoe raakt dat ons? Nou, dat raakt ons op heel veel verschillende manieren. Ik zei net al, biodiversiteit, hè, ecosystemen, die bestaan uit planten en diersoorten. En dat is samen de biodiversiteit. En die zorgen voor heel veel belangrijke dingen die wij normaal vinden. Drinkwater, voedsel. Heel veel mensen in de wereld zijn daarvan afhankelijk. Wat heel belangrijk is, denk ik, en het is niet voor niets dat in 1992 is het klimaatverdrag opgericht en het biodiversiteitsverdrag, dat toen al gezegd werd, dat zijn de twee grote vraagstukken van deze aarde. En wat we nu weten is dat die ook heel erg samenhangen. Ja, ja. Nu hoor ik over doelen van 30-30. Wat houdt dat precies in? 30-30, dat wil zeggen, dat is een van de belangrijkste doelen wat ons betreft in het verdrag. Dat is het doel om 30% van het land- en zeeoppervlak in de wereld te beschermen in 2030. En betekent dat dan dat allemaal natuurgebieden moeten worden? Dat moeten effectief beschermde gebieden zijn. Dus gebieden waar biodiversiteitsverlies compleet gestopt is, waar plant- en diersoorten veilig kunnen leven. Oké, dus het zou best kunnen dat daar nog landbouw bedreven wordt, maar dan op een andere manier dan nu misschien? Nou, nee. Ik denk, het moet wel een hele bijzondere type landbouw zijn, wil je die in die gebieden kunnen bedrijven. Het gaat echt om beschermde gebieden. Noem het natuurgebieden. Maar daar heb je heel veel effectieve vormen van die anders zijn dan bijvoorbeeld een natuurpark. Oké, beschermde gebieden. 30%, dat klinkt heel veel, maar een heel groot deel van de wereld is water. En daar ben je misschien al snel 30%. Dat is zo. Een van de doelen die bijvoorbeeld best aardig gehaald is afgelopen 10 jaar... is het vorige doel om dat 18% te laten zijn. Maar dan zie je dus dat verschillende landen hele grote stukken van hun land tot beschermd gebied verklaren. Wat op zich mooi is op zichzelf. Maar als het op Antarctica ligt, dan zet dat voor heel veel biodiversiteit niet heel veel zoden aan de dijk. En wat dus belangrijk is, is dat die 30% ook op de juiste plaats valt. En dat is een van de dingen die we bijvoorbeeld in Europa, denk ik, best goed doen. Met ons Natura 2000-systeem. Ja. Daar hoor je ook veel over. We hebben daar in Nederland liggen precies die natuurgebieden die belangrijk zijn voor de wereldwijde biodiversiteit, die zitten in dat Natura 2000-systeem. Ja. Als ieder land naar die 30% toe zou moeten, dan hebben wij nogal wat te doen, hè, in Nederland. Want wij zitten op 12, 13... procent? Ja, hangt een beetje vanaf hoe je het rekent. De Natura 2000 gebieden zijn samen 15%. Okay. En het maakt ook uit of je de Waddenzee in zijn geheel meerekent of het IJsselmeer. Maar in Nederland is dat best een uitdaging. Dat vindt de Nederlandse regering ook spannend. Het is wel zo dat wij in Nederland afspraken hebben gemaakt om in 2022 het Nederlands natuurnetwerk af te bouwen. En dan gaan we een heel eind in die goede richting. Wat vooral het probleem is wereldwijd, maar ook in Nederland is af te bouwen, af te maken. Hè? Op te bouwen. Henk Bleker bouwde het af, maar wij bouwen het op te bouwen. Wat vooral belangrijk is in Nederland en ook in andere landen is dat de kwaliteit van die gebieden goed is. Dat is het probleem in Nederland. We hebben in Nederland, zeker met de hoeveelheid mensen die hier wonen en alle andere dingen moeten doen, hebben we al een aardig percentage. Nog niet genoeg overigens. Maar dat is het stikstofprobleem eigenlijk, de kwaliteit daarvan. Is onvoldoende en dan heb je niet effectief beschermde natuur. Ja. U hebt eerder rondgelopen op dat soort toppen, hè? Toch? Nee. Ik dacht dat IUCN daar altijd wel bij betrokken was. Of, Zeker. IUCN is betrokken, maar ik zelf heb niet op die top rondgelopen. Nou ja, ik vroeg me af, hoe gaat het dan op zo'n top? Of, ja. Dit is dan online, maar in het nieuwe jaar zal het in China wel plaatsvinden. Wat zijn de lastigheden? Waar zitten de... Nou, er hangt ontzettend veel vanaf. Dus het is één grote onderhandeling. En u moet zich voorstellen, er zijn dus allemaal wetteksten. En dat wordt ook internationaal recht. Hè? Dus dat gaat komma voor komma, woord voor woord. En er is altijd wel één land van die 195 die vindt dat het anders moet. Of die misschien bang is dat er iets te strengs wordt afgesproken wat moeilijk wordt om te halen. Dus vandaar dat het nu ook al begint. Het is ook nu verkennend. En de echte hete hangijzers en conclusies, die komen dan in april. Ja. Bij dat klimaatverdrag hebben we lange tijd gezien dat de landen die in economische opgang waren, die iets hadden van, ja jongens, jullie, West-Europa, Amerika, jullie hebben 100 jaar de natuur en de klimaat vergald. Nu wij even met onze industrie, en dan gaan we over een tijdje wel meedoen met dat soort verdragen. Zie je dat met biodiversiteit ook? Ja, precies hetzelfde. En dat is op zich ook best begrijpelijk natuurlijk. Tegelijkertijd, ook voor die landen geldt dat een niet duurzame manier van omgang met de ecosystemen en met de biodiversiteit ook niet de oplossing is. Dus zij zullen ook versneld duurzamere manieren van omgang en gebruik moeten implementeren. En daar hebben ze hulp bij nodig. Ja. En dat is ook een van de, denk ik, verantwoordelijkheden van bijvoorbeeld Nederland om daarbij te helpen. Nou heet het biodiversiteitsstop en we hebben het over natuur en milieu. Maar maken we ons eigenlijk gewoon niet zorgen over onszelf? Die aarde, als wij er op een dag niet meer zijn, die aarde draait wel door. Die natuur herstelt zich wel weer. Ja, ik denk het wel. Ik hou zelf niet van doemscenario's. En ik denk ook dat het allemaal best wel doorloopt. Maar er is heel veel te verliezen. Hè? Als je het hebt over 1 miljoen soorten. Ja. En je bedenkt daarover van wat dat zou kunnen zijn. Hè? We weten allemaal natuurlijk de neushoorn en tijger en allemaal van dat soort mooie beesten. Het gaat om heel veel prachtige creatie, zou je kunnen zeggen, uit 5 miljard jaar evolutie. En tegelijkertijd ontzettend belangrijk voor ons welzijn. Je moet ook niet vergeten dat miljarden mensen op de aarde, die leven dagelijks van wat de natuur hen brengt aan water en eten. Die 1 miljoen soorten die op uitsterven staan, zitten wij daarbij? Tja. Ik weet het niet. Wij zeggen altijd bij IUCN Nederland zeggen wij to conserve nature as the basis of all life. En daar horen we zelf bij als een van die miljoenen soorten. Ik was vroeger fan van een punkband, voor mij de UK Subs. En die zongen, we are the endangered species, we can blow ourselves to pieces. Dat vond ik altijd, dat geeft me altijd wel aan. Ik dacht, ja, we maken ons zorgen over onszelf. En wij staan aan de rand van de afgrond. En misschien geven we onszelf nog eens een duwtje. Nou, over het algemeen zijn we eerder begaan met onszelf dan met heel veel andere soorten. Dus als dat de motivatie is, dan denk ik, dan komt het wel goed. Maar ja, dan moet misschien de spreuk zijn: red jezelf. Ja, red de biodiversiteit. En je bent dan heel end. Wij zijn onderdeel van diezelfde biodiversiteit. Dat moeten we niet vergeten. Ja. Oké, okay, Konrad Krijger, directeur IUCN Nederland. Dankjewel. Ja, dan zou het leuk zijn als we nu de UK Subs konden instarten. Maar die hebben we denk ik niet onder knop staan. Straks komt Beethoven-kenner en liefhebber Ab Nieuwdorp hier vertellen over de bijzondere première van de 10e symfonie van de Duitse componist Beethoven. Cabaretier Wim Kan was ook een liefhebber. Hij zei daar precies 60 jaar geleden dit over. Kan ook Beethoven opzetten, wil ik Beethoven opzetten, vind ik het mooi. Maar het eerlijk zeggen, als ik Beethoven, ik ben een zeer Beethoven-liefhebber. Als ik Beethoven hoor, krijg ik tranen in mijn ogen. Hij is niet de enige Duitser die iemand haar heeft gemaakt, maar daar gaat het nou nu. Beethoven zometeen dus, maar eerst. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! En dat is op maandag Ellen Dekwits. Ja, goedemiddag en goeie maandag, lieve nieuws-PV'ers. Het zijn interessante tijden, hè? Er is een gascrisis, een woningnood. Er is de meercirkelige hel die de toeslagenstelsel heette. En ga zo maar door. Je zou haast gaan geloven dat er in Den Haag amper wordt nagedacht. En weet u, dat is ook zo. Want de laatste jaren zijn bijna alle denktanks van de overheid wegbezuinigd. In plaats daarvan werden er honderden persvoorlichters aangenomen, waardoor we anno 2021 een belastingdienst hebben zonder adviesraad, maar wel met een hele berg communicatie-experts. En dit weekend stelde Pieter Omtzigt, inmiddels de Jaapie Krekel van Nederland, in Trouw deze scheefstand aan de kaak. En hij benadrukt dat voorlichting belangrijk is, maar dat de boodschap dan wel ergens op moet slaan. En dat laatste is met het verdwijnen van de onafhankelijke experts nog maar zeer de vraag. En daardoor heb ik nu dus met twee clubs medelijden. Allereerst met die arme communicatiedeskundigen. Want het moet toch wel een milde migraine veroorzaken wanneer je het zoveelste A4'tje met spelfouten, drogredenen en ondoordachte besluiten krijgt voorgeschoteld dat jij op jouw beurt weer geloofwaardig aan de man moet zien te brengen. En ten tweede gaat mijn medeleven uit naar mijzelf en de andere 17 miljoen burgers die hier de dupe van zijn. Want dit soort gehannes kost ons humeur, ons vertrouwen in de politiek en daarnaast ook nog eens bakken vol met geld. Neem nou bijvoorbeeld die op handen zijnde energietragedie. Als er ook maar even over de lange termijn was nagedacht, koersten we nu niet op een ramp af. Als er ook maar naar één expert was geluisterd, waren er alternatieve gascontracten afgesloten, stikstoffabrieken opgericht en een gasrotonde gecreëerd. Stel nou dat er een denktank was geweest die de Kamer had gewaarschuwd voor bijvoorbeeld de desastreuze gevolgen voor het decentraliseren van de jeugdzorg. Stel je eens voor wat de verschillen had uitgemaakt als we wel adviseurs hadden voor de belastingen, de toeslagen, de volkshuisvesting. Er zijn momenteel geen denktanks die zich hier in het bijzonder mee bezighouden, maar we hebben gelukkig inmiddels wel meer dan 800 voorlichters. Gelukkig kunnen we wat doen. Morgen wordt er in de Tweede Kamer gestemd om de regering te dwingen met de oplossing van dit probleem te komen. We weten dat dit demissionaire kabinet dol is op communicatie. Dus laten we ze allemaal vandaag eens een mailtje sturen. Hun adressen zijn niet voor niks openbaar. Laten we hen eens inlichten. Waarover wat ons betreft eens goed en vooral onafhankelijk mag worden nagedacht. Belastingen, jeugdzorg, armoede, klimaat, toeslagen, woningcrisis, onderwijs. We kunnen vast wel iets bedenken. Niet mopperen, maar mailen. Even een berichtje in de goede richting. Den Haag te vragen om eens te investeren in beleidsvorming in plaats van in beeldvorming. Het is tijd voor planners in plaats van praters. Het is tijd voor kenners in plaats van kletsers. Meer van de nieuwsbv? Volg ons op Instagram. Een paar noten en een paar krabbels. Meer hadden de makers niet toen ze de nooit gecomponeerde 10e symfonie van Beethoven toch het licht wilden laten zien. Na een paar jaar noeste arbeid zijn ze erin geslaagd. En de afgelopen zaterdag werd de 10e door het Beethoven Orkest in Bonn opgevoerd. Ik praat erover met Ab Nieuwdorp van de klassieke zender NPO Radio 4. Ab, goedemiddag. Goedemiddag. Was je erbij of niet? In gedachten was ik erbij, in de geest. Ja. Blij? Interessant. Ja, interessant. Heel interessant om dat te zien. Ja. Eerst over die tiende. Hè? Er is eerst een soort vloek van de tiende, begreep ik. Er zijn meer tienden niet volledig. Ja, daar heeft eigenlijk Beethoven ook de trend gezet. Die tiende is hier nooit echt aan toegekomen. Anton Bruckner heeft het ook niet gered. Meer dan 9 symfonieën, zelfs zijn negende. De negende symfonie van Bruckner is ook niet voltooid. Schubert ook tot en met 9. De Engelse componist Ray Vaughan Williams ook 9 symfonieën. Wat is dat? Ja, dat is toch die grote schaduw toch ook van Ludwig van Beethoven... die dat heeft neergezet. Dat is die schaduw waarin niemand kan staan eigenlijk. Ja. Wat hebben deze makers, deze mensen nu precies gedaan? Zijn het componisten of zijn het... Een groot team van componisten, muzikologen... wetenschappers en natuurlijk computerexperts. Die hebben allemaal de kunstmatige intelligentiecomputer AI gevoed met alle composities van Ludwig van Beethoven, dus ook de kamermuziekwerken. Ze hebben andere composities van tijdgenoten van Ludwig van Beethoven toegevoegd. Muziektheoretische werken zelfs. Dus dat allemaal in de Artificial Intelligence Blender gestopt. En daar is dan wat uitgekomen. Is dat voor het eerst dat er zoiets gebeurt? Het is niet voor het eerst, want ze hebben ook de onvoltooide symfonie van Schubert. Dat is zijn 8e, hebben ze ook destijds proberen te voltooien met Artificial Intelligence. Dat hebben ze dat is gedaan in opdracht van Huawei. En dit was een wapenfeit, Beethoven, van Deutsche Telekom. Dus er zit ook wat belang bij. Het is een technologische wapenwetloop. Juist. Van wie staat er het eerst op de maan en wie maakt het eerst compositie af. Op Spotify is de muziek van de tiende al te beluisteren. Jij deed dat al, hè? Jij hoorde meteen de overeenkomst tussen de tiende en een andere symfonie van Beethoven, begrijp ik. Maar wat zo sterk is van Ludwig van Beethoven is dat hij met een klein motief begint en dat steeds uitbouwt. Nou, de vijfde symfonie is heel bekend, hè? Dat is ta-ta-ta-ta. En die vier noten, of ta-ta-ta-ta, dat komt weer terug in de andere delen van die vijfde. In het derde deel zit er iets, een vier noten motiefje dat weer heel erg overeenkomt met dat deel uit de tiende. Mm-hmm. Nou, we hebben ze voor staan, dus we gaan even luisteren. Hier een stuk uit de tiende. Prachtig staan slot. Dat was de nieuwe tiende, hè? Ja, het scherts uit de tiende symfonie. Pa-pa-pa-pa. En dat deed mij denken, datzelfde motiefje en dezelfde instrumentatie aan het derde deel uit de vijfde van Beethoven. De vijfde, gaan we ook naar luisteren. Er zijn wel overeenkomsten. Ja, dus we zitten dicht bij Beethoven. En dat eerste themaatje of dat eerste motief uit die tiende heeft hij ook wel op schrift gesteld. Dus daarmee zijn ze aan de haal gegaan, verder gegaan. Ja. Is het daarmee niet heel... het is natuurlijk kunstmatig, hè? Ja. Om daar artificial intelligence voor te gebruiken. Je stopt er alles in en dan rolt er iets uit. Prachtig. Ja. Weet je, de leek zou er echt niet mee zitten. Die luistert gewoon heerlijk Beethoven. Maar is het ook niet heel... op een bepaalde manier ook niet heel makkelijk. Ja, je drukt op de knop en dan hoep. Het is ook heel makkelijk natuurlijk. Beethoven is dood. Al 250 jaar, 250 jaar geleden werd hij geboren... maar hij is minder lang dood, gelukkig. Hij is dood, hij is op afstand. Dus hij kan ook niks meer vinden of zeggen. Dus je kan hem ook niet raadplegen. Dus ik probeer het ook wat minder abstract te maken... als je het vergelijkt met een onafgemaakt schilderij van Rembrandt bijvoorbeeld... of van Van Gogh. Als je daar de artificial intelligence computer op los zou laten... dan volgens mij zou je wel zien dat... in mijn optie volgens mij de bezieling een beetje ontbreekt. Ja? Want als we op deze manier... Hoeveel symfonieën heeft hij gemaakt? Beethoven? Ja? 9 symfonieën. Nee, precies, natuurlijk. Zo kunnen ze dus ook nummer 11, 12 en 13 maken. Ja. En dan zou ik het waarschijnlijk niet horen. Nou, ik denk toch dat je het hoort. Ik denk zeker in het vierde deel uit die tiende symfonie... gecompleteerd door artificial intelligence... ga je volgens mij wel een beetje horen dat de hand van de meester... want de meester die veel mee heeft gemaakt, hij is natuurlijk doof geworden. Hij was een opvliegend man, ook een levensgenieter. En dat autobiografische verwekt een kunstenaar ook in zijn werken... in de schilderijen, in de muziek. En dat ontbreekt volgens mij wel een beetje in dat vierde deel. Ja. We hebben nog een stukje klaarstaan uit... uit dat vierde deel, ja, het rondo, hè? Ja, het rondo. Ja, ja. Ja, ja. Vertel, waarom zou dit nou niet echt Beethoven zijn? De intensiteit, ja, ontbreekt als je het hele deel luistert. En er is ook iets heel bijzonders, want Artificial Intelligence heeft een orgel toegevoegd aan dit deel. Ja. Dat dachten ze van, ja, Beethoven was een revolutionair. In de 9e symfonie heeft hij koor en solisten toegevoegd. Hè? Alle Menschen werden Brüder. En toen hebben ze een orgel erbij gedaan, ja. Artificial Intelligence. En dat orgelaandeel in die finale van de 10e, dat klinkt weer als muziek uit de tijd, ja, voor Beethoven. Dus als muziek die Bach erbij haalt. Precies, ja. Dus ik denk van, ja, hoezo revolutionair? Je gaat terug, vergelijk het weer met schilderkunst. Alsof je Artificial Intelligence Piet Mondriaan laat naschilderen. En dan teruggaat naar zijn figuratieve periode bijvoorbeeld. In plaats van het abstract. Ja. Dus ik vind het heel interessant. Maar het is natuurlijk, Artificial Intelligence brengt ons natuurlijk zo ver en inmiddels zoveel dat zeg maar de echte kenners zoals jij, die zullen het verschil zien. Maar een leek als ik, je hebt het natuurlijk ook bij films, je zit soms ook naar film te kijken, naar animatie, dan, ja, moet je heel goed kijken. En dan denk, ja, je, oh ja, die olifant is niet echt, want die aap, weet ik veel. Ja. Planet of the Apes. Ik zit gewoon bijna naar een echte film te kijken en echte, ja, dieren, terwijl het dat niet zijn. Maar dan is het natuurlijk de regisseur die dit heeft besloten om te laten maken, Artificial Intelligence, en oftewel deepfake ook. Ja. Maar hier zit je met werk in de stijl van een componist die er niet meer bij is. Dus het is interessant om dit experiment misschien eens door te voeren met hedendaagse componisten, en dat is naast elkaar te leggen. En te kijken of het op elkaar lijkt en hoe de componist zelf reageert. Want, ja, nogmaals, Beethoven, die maakt het niet meer mee. Dus in die zin is er een veilige afstand tussen de componist en de verder componerende Artificial Intelligence. Ja, dus we zijn inmiddels niet zo ver dat je zegt dat er een prachtig pakket op de markt is. Dat kan ik gewoon kopen, downloaden van, en dan kan iedereen het. Dat zit er waarschijnlijk wel aan te komen, maar dan nog, ben je dan zelf de kunstenaar, de creatieve geest, met bezieling, met inspiratie, met die hele bagage van je leven, wat je meeneemt en laat horen ook in je werk of laat zien in je werken? Ik denk het niet. En nee. nog een andere bijkomstigheid. Ik als muzikus, ik vraag me af of ik het leuk zou vinden om muziek van Artificial Intelligence Computer 586B uit Düsseldorf te spelen bijvoorbeeld, of uit Boston. De mens dan weer in dienst stellen van de machine die dat heeft gecomponeerd. En wij mensen maken er, ja, iets moois van, denk ik. Nou ja, als je daar natuurlijk een echt groot orkest, net zoals dit orkest, ja, je zet dit orkest erop, ja, en een fantastisch dirigent, ja, die brengen er weer leven in. Klopt, maar dat is dus weer de menselijke geest. Want, ja, die gaan interpreteren, die willen iets moois van maken. De dirigent gaat ermee aan de slag, de muzici die willen zo goed mogelijk spelen. Dus je krijgt er toch weer een menselijk aspect bij. Maar na afloop even de componist uit het publiek laten opstaan, dan moet iemand met een laptop dan de computer, ja, omhoog houden. Ja. Dat blijft toch abstract. Okay. En ik denk echt, als je het gaat luisteren, het is heel interessant om te luisteren, op een gegeven moment dan ga je toch echt iets anders doen. Jij maakt je geen zorgen. Ik maak me geen zorgen. De echte symfonie hoor je bij Radio 4 Top 400 volgende week, Beethoven. Okay, staat heel heerlijk, hoog. Heerlijk. Opnieuw door programma maken bij Radio 4, NPO Radio 4, over de schepping van Beethovens 10e symfonie. Dankjewel. Te beluisteren op Spotify, moest ik er nog bij zitten. We kunnen nu natuurlijk maar voor één nummer kiezen. Rollover Beethoven, dit is die Electric Light Orchestra. Beethoven. Oké, okay, eat this Beethoven. Rollover Beethoven van The Electric Light Orchestra. De Nieuws BV. De ene na de andere geaardheid rolt over elkaar en kan gelukkig op steeds meer sympathie en begrip rekenen. Maar ik ben bi, biseksueel. En het lijkt alsof niemand daar iets van begrijpt. Of in ieder geval, ik voel me onbegrepen en het lijkt alsof ze willen dat ik een keuze maak. Maar ik wil niet kiezen. Ik wil dat men begrijpt hoe ik me voel. To be or not to be, dat is de vraag die BNN-VARA-presentator Bastiaan Rosman probeert te beantwoorden in zijn nieuwe documentaire. Biseksualiteit zorgt bij veel mensen nog steeds voor verwarring in de studio. Beste vrienden en huisgenoten Bastiaan Rosman en Duta Aartsma om te praten hoe het is over hoe het is om biseksueel te zijn en over deze documentaire. Welkom. Dankjewel. Ja. Hey Bastiaan, ik begreep, je had net al de première in een zaal in Amsterdam. Ja, gisteren was dat. Ja? Hoe was het? Ja, het was heel leuk. Het was echt leuk om eindelijk te laten zien aan mijn vrienden en mijn familie en zo. Ja. Ja. Spannend ook wel? Ja, ik was heel zenuwachtig. Goeie, en hoe waren de reacties? Ja, alleen maar goed. Iedereen was echt super trots. Dat was echt fijn, ja. Ja, want jij zag hem voor het eerst, de film. Ja, ik zag hem voor het eerst. Ja, ik zit erin. Dus dat was natuurlijk wel heel spannend. Ja. Want we hebben 100 minuten of zo opgenomen met elkaar. Maar ja, welk stukje ze erna uitpakken, dat is altijd de vraag. En ik wil ook nog wel eens domme dingen zeggen. Dus ik was wel zenuwachtig. Je zat er wel in, toch, de domme dingen? Er zaten wel een paar domme dingen. Nee hoor. Nee, het was superleuk om te zien, ja. Hé, hey, Bastiaan, waarom moest deze documentaire daar komen? Nou, ik ben zelf 4 jaar geleden uit de kast gekomen als biseksueel. En er was gewoon niet veel over te vinden. Op internet wel wat stukjes, maar geen series of documentaires. Ik had niet echt een rolmodel. En mensen begrepen het niet. Ik kreeg rare reacties erop. Waardoor ik het een beetje heb weggestopt. Wat voor reacties kreeg je? Nou, van ja, je bent waarschijnlijk gewoon gay. En het is een fase, weet je wel, zulke dingen. En dan na een tijdje dacht ik van ja, laat maar, weet je wel. Dan ga ik me niet mezelf lopen verdedigen elke keer. En toen dacht ik van, maar waarom zou ik dan niet iets gaan maken waardoor ik ook anderen kan helpen? En waardoor misschien mensen kunnen zien ook dat het echt een geaardheid is. Ja. En voordat je dan uit de kast kwam, heb je er dan erg mee geworsteld? Nee, ja, nou ja, zij wist het als eerste. Dat ik kwam naar haar toe, ik zei, ik ben verliefd op een jongen. En toen zei zij van, ja, ga dat gewoon lekker uitzoeken voor jezelf en zo. En eigenlijk was hetgene waar ik mooi in worstelde, was eigenlijk de reacties van anderen. Daar ging het mij om. Ja. Dat vond ik gewoon heel vervelend. Ja, maar was je er bang voor? Ja, wel. En waar was je dan bang voor? Nou, dat mensen rare dingen zeiden, dat ze gewoon het niet snapten, dat. En dat ik me niet begrepen voelde. Heel erg. Ja, ja, dat. Duta, jij bent ook bi, hè? Ja, klopt. Maar eerder uit de kast gekomen dan Bastiaan? Ja, en ik profileer mezelf eigenlijk over het algemeen als lesbisch. Omdat ik heb ook een vriendin en de laatste jaren heb ik altijd een vriendin gehad. Dus het is best wel gedoe om dan gaan uit te leggen van ja, ik ben ook bi, ik val ook op mannen, maar ik heb de hele tijd vriendinnen. Dus gewoon puur om het gesprek niet te hoeven voeren, profileer ik mezelf altijd als lesbisch. Ja. En dat is al wel, ja, ik was 17, ik ben nu 24, dus al wel een tijdje. Hebben jullie het idee dat er een maatschappelijke druk is om maar uit te leggen wie je bent en wat je bent? En hoe dat dan heet en hoe dat dan zit? Ja, het is fijn om je te kunnen identificeren aan iets. Weet je wel, biseksualiteit is een geaardheid. Dus ik vind wel dat je je daarvoor mag uitspreken. Want het maakt wel wie jij bent, toch? Maar mensen willen heel graag natuurlijk je in een hokje stoppen steeds. Ja. Dat is heel. Want ook bij mij, dat vrienden alsnog vragen van ja, maar hoe zit het dan? En ik denk ook steeds, laat me nou met rust. Ik ben gewoon lekker een biertje. En uiteindelijk maakt het helemaal niet zoveel uit. Maar mensen hebben daar op de een of andere manier wel veel moeite mee. Maar het is ook wel, kijk, hokjes denken is. Mensen zeggen altijd, dat moet niet gebeuren. Maar ergens is het ook weer fijn, want dan kan je je wel aan mensen identificeren. Want dan denk je van, oh, ik ben niet de enige. Oké, okay. Dus vandaag is het dan de, ik geloof, internationale. Hè? Niet coming de nationale day, coming out day, internationaal zelfs. Dat vind jij wel belangrijk, dat er zo'n dag is? Ja, zeker, zeker. En daarom is het ook fijn om een documentaire vanuit te komen. Omdat er misschien andere jongeren zijn die denken van, nou, laat ik op deze dag eens even vertellen hoe ik nou echt zit. Ja. Want dat is ook een beetje, want we hoorden je net zeggen van er is natuurlijk ontzettend veel aandacht voor LGBTBI en homo's. En dat daar is veel aandacht voor. Maar bies, daar hoor je eigenlijk weinig over. Ja. Voelde je je dan een beetje verongelijkt of over het hoofd gezien? Ja, dat ook meer. Maar ik snap het ook niet echt. Want toen ik dit ging schrijven, dacht ik ook, er moet gewoon al iets gemaakt zijn hierover. Maar dat was er gewoon niet. Nee. En dat was gewoon heel raar. Dat ik dacht van ja. En ik vind het dan zo fijn dat ik me daar aandacht aan kan besteden. Ja. Ja. En ook binnen de community, zeg maar binnen de gay community, is biseksualiteit ook niet echt erkend. Wat jij al zei, van het wordt dan eerder beschouwd als van ja, maar eigenlijk ben je gay of eigenlijk ben je lesbisch. En zit je een beetje lekker makkelijk van twee walletjes te eten. Ja, nou ja, dat zijn dingen die worden gezegd. Ja, wordt dat gezegd, ja. Ja. Dat is ook, dat is eigenlijk ook flauw dat dan de homo's daar jullie weer op aanspreken. Dus zeg maar een groep die ook al wordt gediscrimineerd. Of soms een minderheid. En dan gaan ze tegen bies een beetje nadoen. Ja, maar je moet een beetje keuze maken. Je hebt altijd zo. Je hebt soms zeggen hetero's en homo's. En daartussenin, als je dan bij homo's komt, zeggen ze van ja, maar ben jij nou hetero of ben je nou homo, weet je wel? En bij hetero zit dan van, maar ben je nou hetero of ben je nou homo? Alles wat er tussenin zit, is er niet. Maar ik krijg nu ook heel veel reacties op mijn Instagram van mensen die gay zijn, die zeggen van, ja, sorry dat ik dit altijd heb gedaan. Weet je wel, dat ik altijd zo gejudged heb op biseksuele mensen. Want nu snap ik eigenlijk wel hoe het zit. Je vormt je daar veel snel een beeld van. Ja. Dat gebeurde al heel lang geleden. Even een kort fragmentje uit Sex in the City. Oké. Okay. I'm not even sure bisexuality exists. I think it's just a layover on the way to gay town. Ja, waar is Sarah Jessica Parker? En die zegt van ja, het is gewoon op weg naar homo zijn. Ben je tussendoor even bi? Ja, nou dat is niet zo. Nee. Wat moeten... Ja, ik wou zeggen wij, maar dat is natuurlijk al het verkeerde woord. Maar gewoon wij kijkers, laat ik dat. Wat moet de kijker daarover weten of snappen over bi zijn? En wat er op jullie afkomt? Nou ja, ik denk als je de documentaire kijkt, dat vond ik heel mooi eraan. De urgentie blijkt ook wel heel erg. Gewoon dat het gewoon alleen al het feit dat het echt een geaardheid is, wat men vaak vergeet. En dat je dus een beetje erop moet letten, is dat je niet steeds mensen gaat zitten judgen. En ik moet het zelf ook doen hoor. Bas spreekt mij er ook altijd op aan. Want ik zit ook heel vaak als een tv-kijker van ja, maar die is gewoon gay. Zo ben ik ook. Altijd, dat mag je niet zeggen. Ja. Dus voor mij valt er ook heel veel te leren, want ik ben precies zo. Maar we moeten daar gewoon wat meer op letten met z'n allen. Want net als Bastiaan, dat hij dan zo lang eigenlijk een probleem heeft gehad om bijvoorbeeld online te vertellen wie die is, hè, dat hij dat eigenlijk niet durft. Nou ja, dat komt door dit soort dingen. En dat is natuurlijk hartstikke zonde. Maar Bastiaan, je vertelde, ja, ik was bang eigenlijk voor reacties. Hè, kreeg je ook nare reacties? En ook na de, bijvoorbeeld gisteren, na de film. Nou, dat waren natuurlijk vooral vrienden, denken mensen die jou hartstikke tof vinden. Ja. Maar kreeg je veel op je af? Of ben je er eigenlijk voornamelijk bang voor? En nou, nu niet meer, want ik heb wel echt een heel proces afgelegd in die docu. Ik heb eigenlijk een soort van, ik heb echt therapie in een maand gehad. Echt, als je ergens mee zit, ga een docu maken, want het helpt echt. Maar ik heb mezelf zo kunnen ontwikkelen. En nu heb ik, denk ik van, ja, waar heb ik me eigenlijk druk om gemaakt? Ja. Nu, ja. Denk maar ik dat. Maar het was de eerste keer dat jij een keer een foto plaatste met een toenmalig vriendje, dat iemand reageerde van je bent gay, verrassend hoor. Ja. En toen dacht ik van, ja, laat maar. Weet je, toen dat heb je de foto weer verwijderd. Ik die foto weer verwijderd. Ik dacht van, ja, ik wil mijzelf niet online hoeven verdedigen en heet het overal hoeven neer te zetten van, nee, maar ik ben bi en dit en dat. Precies, en waarom zou dat moeten? Waarom moet je je... Waarom heeft het idee dat je je voortdurend moet verdedigen? Nou, dat is meer omdat mensen... Kijk, ik ben biseksueel. En wat ik net zeg, dat is een identiteit. En ik ben niet gay. Ja. En als mensen maar blijven roepen dat ik gay ben, denk ik, ja, maar dat ben ik niet, weet je wel? Ja. En als ik dat was, had ik het al 30.000 keer gezegd. Weet je, want ik vertel ook gewoon eerlijk maar dat jij ik hebt ook dan meer wat meer de drang dat je moet verdedigen. Ja, ik begin er gewoon niet eens aan. Ik zeg gewoon pot ben. Ja. Dus... ja, maar kijk, dat is het punt. Jij vertelt, omdat je je niet wil verdedigen, vertel dat je... lesbisch bent, terwijl dat dan niet zo is. Of een beetje verschuilen. Eigenlijk wel. Zit ik nog steeds in de kast. Shit, na al die jaren. Nou, vandaag. Ook een beetje mijn coming out day dan. Ja. Nou, heel goed. Nou, het is een coming out day eigenlijk voor jullie allebei natuurlijk. Met die documentaire van vanavond. Ja. We gaan er naar kijken. Er valt veel te leren. Dank jullie wel. Dank je wel. Doet aan Bastiaan. Volg ons op Twitter. @denieuwsbv. Ik moet nog even zeggen hoe laat hij dan op tv is. Bastiaan, 5:45 vanavond na het voetbal op NPO 3. Oh, eerst lekker voetballen en dan de documentaire kijken. Nog 79 uur, dan beginnen 100 koppels aan een dansmarathon op SBS 6. 50 uur gaan ze achter elkaar dansen tot ze erbij neervallen. En tot er één stelletje overblijft en dat mag dan met €100.000 naar huis. En dat vinden we bij de Nieuwsbv zo ontzettend leuk. Dus hebben we een goede aanleiding om één van de lekkerste dansplaatjes uit de jaren 80 te draaien. Van Men Without Hats, Safety Dance. Cause your friends don't dance, and if they don't dance, well, they're no friends of mine. See, we can go where we want to, place where they will never find, and we can. can act like we come from out of this world. Leave the real one far behind. Real neat from our hearts to our feet and surprise them with a victory cry. Say, we can act if we want to, if we don't, nobody will. And you can act real rude and totally removed, and I can act like an imbecile. Say, we can dance, we can dance, everything's out of control. We can dance, we can dance, we're doing it from pole to pole. We can dance, everybody look at your hands. We can dance. We can dance, everybody's taking the chance. Safe to dance, oh, it's safe to dance. Yes, safe to dance. We can dance if we want to. We've got all your life in mind. As long as we abuse it, never gonna lose it. Everything will work out right. I say, we can dance if we want to. We can leave your friends behind. Cause your friends don't dance, and if they don't dance, well, they're no friends of mine. I say, we can dance, we can dance. Everything's out of control. But we can dance, we're doing it from pole to pole. But we can dance, everybody look at your hands. But we can dance. We can dance, everybody's taking a chance. Will it safe to dance? Yes, it's safe to dance. Will it safe to dance? Will it safe to dance? Yes, it's safe to dance. It's safe to dance. Will it safe to dance? It's safe to dance. Oh, it's safe to dance. Oh, it's safe. Men Without Hats met Safety Dance. Ja, er werd nog gezocht naar de UK subs, maar nog niet gevonden. We gaan nog even zoeken. Het eerste uur van de Nieuws BV is om. Op radio gaan we nog een half uurtje door. Dan praten we over journalisten in Afghanistan en hoe ze daar weg kunnen komen als ze in gevaar zijn. En we maken kennis met Pieter Ondaatje, revolutionair uit de 18e eeuw. Dus zet hem aan of blijf aan het toestel. Tot zo. Eén uur. NPO Radio 1 met Menno Bentveld. Wat de Nederlandse regering maar niet lukt, krijgen anderen wel voor elkaar. Afghanen die veel te vrezen hebben van de Taliban het land uitsmokkelen. Hoe dat in zijn werk gaat, hoor je hier zo meteen van Free Press Unlimited. Maar eerst, na lang onderhandelen is er een akkoord over een loonsverhoging voor basisschoolleraren. Nu in het uitgebreide NOS-journaal met Dorald Megens. Alle medewerkers in het basisonderwijs gaan 2,25% meer verdienen. Die verhoging wordt met terugwerkende kracht vanaf begin dit jaar uitbetaald. Ook gaat de eindejaarsuitkering eenmalig omhoog, van 6,3 naar 6,5%. Vorige maand werd duidelijk dat het demissionaire kabinet 500 miljoen euro uittrekt om de loonkloof tussen het primair en het voortgezet onderwijs te verkleinen. Aan de lijn nu bestuurder van de Algemene Onderwijsbond AOB, Thijs Rovers. Goedemiddag. Goedemiddag, Matthijs Rovers. Ja. Dag, meneer Rovers. U heeft ermee ingestemd met het akkoord. Ik neem aan dat u er tevreden mee bent. Ja, we zijn blij met wat we nu hebben liggen. Omdat we van alle collega's ook horen dat de prijzen stijgen, de lasten worden hoger. En zo'n cao laat maar op zich wachten. Daarom hebben we ervoor gekozen om nu een korte klap te geven, zodat iedereen een beetje tegemoet gekomen wordt. En dan kunnen we meteen aan de slag met die 500 miljoen... om weer een stapje dichter te komen bij dat dichten van die loonkloof. Want waarom heeft het zo lang geduurd voordat deze overeenkomst er lag? Ja, we waren eigenlijk in afwachting, zoals zoveel sectoren, op een nieuwe formatie, om te kijken of er in het regeerakkoord dat stond wat wij zo nodig hadden. Het zijn extra structurele investeringen. Mm-hmm. Dat bleef maar uit. En daarom zijn we eigenlijk na de zomervakantie toch maar begonnen met onderhandelen om te kijken wat er mogelijk was. En dit nieuws van 23 september, die 500 miljoen... dat gaf ons wel extra motivatie om dit in ieder geval snel af te ronden. En zodat we ook snel aan de gang kunnen gaan met de berekeningen voor volgend jaar. Ja. Want dat geld komt pas in volgend jaar vrij. En deze overeenkomst die geldt eigenlijk voor dit jaar. Het wordt met terugwerkende kracht betaald en eind december loopt hij alweer af. Ja, klopt. Ja, we hebben hem heel scherp neergezet, alleen voor dit jaar. Dat geeft ons de ruimte om aan de slag te gaan al met de berekeningen die er nodig zijn voor volgend jaar. En we hopen dus ook echt heel vroeg al volgend jaar klaar te zijn met de volgende cao, waarin die miljoenen wel zijn opgenomen. Ja. Dat maakt dat collega's het minst lang hoeven wachten op die extra investeringen. Ja, want hoe gaat u die volgende onderhandelingen in voor volgend jaar? Ja, dat worden prettige onderhandelingen, omdat er best wel een behoorlijke som geld op tafel ligt. Het blijft wel lastig, omdat voor het echt dichten van die kloof hebben we nog eens 400 miljoen nodig. Dus we moeten wel verantwoorde keuzes gaan maken. Waar zijn nou de gaten het grootste? We hebben het niet alleen over leraren, maar we kijken ook naar schoolleiders, naar onderwijs, naar ondersteunend personeel. En dat is best een hele puzzel, maar het fijne is wel dat eigenlijk de hele cao-tafel, dus alle partners, werkgevers en werknemers, het er allemaal wel over eens zijn dat het zo snel mogelijk en zo goed mogelijk moet. Ja. En we denken wel allemaal dezelfde kant op. Dus het is prettiger dan normaal, want je hebt gewoon meer te verdelen, maar het moet wel zorgvuldig. Dank u wel voor de uitleg. Bestuurder van de Algemene Onderwijsbond AOB, Thijs Rovers was dat. Dan de Nobelprijs voor de economie. Die is dit jaar onder meer gegaan naar de Nederlandse Amerikaan Guido Imbens. Lisa Schallenberg van de economieredactie van de NOS, die is hier aangeschoven aan tafel. Lisa, ja, een Nederlandse Amerikaan is het. Hoe uniek is dit? Ja, dat gebeurt echt niet vaak dat een Nederlander wint. We hebben het even uitgezocht. 1975 was de laatste keer. Challing Koopmans die won toen. En in 1969 was het Jan Tinbergen, dat was de eerste. Maar goed, dus echt lang geleden dat wij dit hebben gezien. Ja, nu Guido Imbens. Naam zei mij helemaal niks, maar wat weten we van hem? Ja, je bent niet de enige. Hij is in Nederland relatief onbekend. En dat komt waarschijnlijk ook omdat hij een heel groot deel van zijn werkzame leven in de Verenigde Staten heeft doorgebracht. Hij is wel hier geboren in Eindhoven. Hij heeft econometrie gestudeerd in Rotterdam aan de Erasmus Universiteit. En daarna is hij naar de Verenigde Staten gegaan, begonnen aan Harvard University. En nu is hij hoogleraar aan Stanford University. Okay. En nu dan die Nobelprijs. Waar heeft hij die voor? Wat heeft hij gedaan waardoor hij die krijgt? Ja, hij heeft onderzoek gedaan hoe je op een goede manier het gevolg van iets kan meten. Dus causale verbanden. Nou, heeft hij samen met een Amerikaan, Joshua Angrist, heeft hij een methode ontwikkeld. En die legt uit welke conclusie je kan trekken over causaliteit in onderzoeken. En die methode die wordt heel veel gebruikt. Bijvoorbeeld ook om te meten wat het effect van beleid is op de economie. Een wiskundige berekening waarmee je dingen kunt aantonen. Dat het niet zomaar uit de lucht gegrepen of een gevoel is. Dat het niet willekeurig is of door iets anders kwam. Maar dat je echt kunt aantonen van dit is het verband van A naar B. Daar heeft hij een methode voor ontwikkeld. En daar wordt hij nu voor geprezen. En die methode wordt al langer gebruikt, zeg je? Ja, die wordt al lang gebruikt wereldwijd door onderzoekers. Oké. Hij krijgt de prijs in december, neem ik aan. Ja, geloof ik wel. Ja. Wij feliciteren hem van harte. Guido Imbens, dus winnaar van de Nobelprijs voor de economie dit jaar. Dankjewel, Lisa Schallenberg. Dan de huizenmarkt. Om op de oververhitte huizenmarkt aan een woning te komen, nemen huizenkopers tegenwoordig meer risico, concludeert de Nederlandse Bank. Vooral starters lenen steeds vaker maximaal ten opzichte van hun inkomen, en dat kan later tot problemen leiden. Als de huizenprijzen weer dalen, dan kunnen woningen onder water komen te staan. In dat geval is de hypotheek hoger dan de waarde van de woning. Maar ook de rest van de economie heeft er last van als mensen door hoge woonlasten geen geld meer overhouden voor andere zaken. Bij verkiezingen zou voortaan altijd op meer dagen moeten kunnen worden gestemd. Dat vindt demissionair minister Ollongren. In maart kon al op sommige stembureaus op 3 dagen gestemd worden. Toen was dat vanwege corona. Maar Ollongren wil het standaard mogelijk maken. Staatssecretaris Blokhuis vindt het niet nodig om alle kinderen een griepprik te geven. Experts roepen op dat wel te doen, maar Blokhuis verwijst naar de Gezondheidsraad, die vorige maand nog geen aanleiding zag om gezonde kinderen een griepprik te geven. En Paul McCartney heeft voor het eerst gezegd dat niet hij, maar John Lennon degene is geweest die in 1970 de stekker eruit trok bij de Beatles. Fans hebben lang getwijfeld of het nou Lennon of McCartney was die de knoop doorhakte. In een gesprek met de BBC zegt McCartney nu dat er nog genoeg mooi materiaal lag, maar dat Lennon niet meer wilde. Het NOS-journaal. De twee mannen die terecht stonden voor de moord op advocaat Dirk Wiersum zijn beide veroordeeld tot 30 jaar cel. Volgens de rechtbank staat vast dat Guillermo B. en Moreno B. verantwoordelijk zijn voor de moordaanslag op de advocaat. Dat niet duidelijk is wie er heeft geschoten, is niet relevant. Verslaggever Matthijs van der Wiel. De rechter zegt, ze hebben duidelijk samen de moord grondig voorbereid. Ze waren samen op pad om Wiersum te vermoorden. En dat doet het er niet toe dat het niet met zekerheid kon worden vastgesteld wie nou de vluchtauto bestuurde en wie de trekker overhaalde. De straf valt lager uit dan de eis van het Openbaar Ministerie. De rechter. Nu het om een enkelvoudige moord gaat en Brown en niet eerder voor een levensdelict zijn veroordeeld, zal de rechtbank niet de door de officier van justitie geëiste levenslange gevangenisstraf opleggen. Wel ziet de rechtbank aanleiding om in dit geval, waar het gaat om huurmoord op een advocaat en dienaar van de rechtsstaat, de maximale tijdelijke gevangenis van 30 jaar opleggen. Dirk Wiersum werd in september 2019 voor zijn huis in Amsterdam doodgeschoten. Hij was de advocaat van Nabil B., de kroongetuige in het Marengo-proces tegen de criminele organisatie van Ridouan Taghi. Sportkoepel NOC-NSF heeft in een persconferentie gereageerd op het rapport over oud-topturnsters die jarenlang te maken hebben gehad met lichamelijk, psychisch en emotioneel geweld. Een adviescommissie van NOC-NSF bekeek hoe die turnsters moeten worden gecompenseerd. Verslaggever Edwin Cornelissen. Edwin, ja, wat is nou de belangrijkste boodschap van NOC-NSF? Nou, ik denk dat de belangrijkste boodschap voor de slachtoffers van die verhalen zijn, hè, dan heb je het inderdaad over intimidatie, negeren, fysiek, geestelijk geweld waar ze mee te maken kregen. Het belangrijkste is dat NOC-NSF excuses heeft aangeboden als het gaat om de rol die de sportkoepel heeft gespeeld in deze gevallen van grensoverschrijdend gedrag in de turnsport. NOC heeft in het verleden al wel langer geleden ook onderzoek gedaan naar verhalen die naar boven kwamen, maar dat heeft nooit echt een vervolg gekregen. En hoe kwam dat nou? Nou ja, NOC-NSF zag het als individuele misstanden, niet als iets wat systematisch gebeurde. Zoals de voorzitter Anneke van Zanen ook zei, de rapporten die we hebben gehad, die gingen over losse bomen. Maar we hebben het bos niet gezien, dus hoe groot en veelomvattend het wel was. En nu hebben ze dat wel ingezien, is er dus de erkenning van die destijds giftige cultuur en excuses aan de slachtoffers. Nou, laten we even luisteren naar Anneke van Zanen, die voorzitter van NOC-NSF. Volgens mij is het een dag waarin we doen wat we in de afgelopen periode hebben nagelaten. En ik denk dat het in die zin een markeringspunt is om aan al die sporters die dit is overkomen aan te geven dat we hen serieus nemen, dat we hun horen en dat we samen met hen willen kijken dat we de situatie verbeteren voor hun. En dat we echt invulling geven aan de roep die zij hebben gedaan. NOC-NSF-voorzitter Anneke van Zanen was dat. Ja, Edwin, wat is er gezegd over de aanbevelingen uit het rapport, bijvoorbeeld over financiële tegemoetkomingen? Ja, precies. Die commissie die geeft het advies om tot een soort van collectieve uitkering te komen. €5.000 voor ieder slachtoffer. En onder die slachtoffers moet je dus denken aan oud-topsporters. Sporters die heel veel uren in de trainingshal hebben doorgemaakt, die mee hebben gedaan aan de grote toernooien of in de nationale top actief waren. Ze zeggen bewust, we gaan geen hiërarchie in leed aanbrengen. Vandaar dat vaste bedrag van €5.000. En dat moet je dan niet zien als een schadevergoeding, maar als een handreiking. En het een sluit het ander ook niet uit. Want als je zou gaan voor een schadevergoeding, dan is het een individueel traject. En dan betekent dat dus dat je als slachtoffer een rechtszaak moet gaan aanspannen, bijvoorbeeld tegen zo'n trainer. Dat kan een slachtoffer dus alsnog doen, maar die €5.000, dat moet je echt zien als een handreiking vanuit de KNGU en NOC-NSF. En er zijn ook andere adviezen ter sprake gekomen door de commissie. Dan moet je denken aan nazorg voor slachtoffers, samenwerking met instanties als slachtofferhulp. Want het blijkt dat een hoop van die slachtoffers toch problemen hebben in de dagelijkse gang van zaken, het creëren van een maatschappelijke carrière. Daar lopen ze tegen problemen aan en daar hebben ze hulp bij nodig. Ja, want hoe dit nu verder gaat, kan me zo voorstellen dat niet alle slachtoffers zeggen, oké, €5.000 en nu is de kous af. Nou ja, goed, het is een eerste stap, hè. Het is dus een handreiking vanuit de sportbonden. En het is dan verder wat ze er zelf nog aan doen als het gaat om het aanklagen wellicht van trainers. Wat voor de bonden geldt is dat ze ook nog zitten met de uitbetaling. Hoe gaan ze dat vormgeven? En dat is nog wel een ding. Want de KNGU, de turnbond, heeft beperkte financiële middelen. En ze zeggen er ook bij, het mag niet ten koste gaan van de huidige generatie sporters. Zowel topsport als breedtesport. Dus het is nog maar de vraag of de KNGU dat kan gaan betalen. Dus zal NOC-NSF moeten moeten bijspringen. Het ministerie van VWS zal ondersteunen, maar niet financieel. En dan gaat het meer om de uitvoering. Dus hoe dat precies ingericht gaat worden, dat is iets waar NOC, NSF en de KNGU zich nu over moeten buigen. Horen we later meer over. Dankjewel, Edwin Cornelissen was dat. Inmiddels is het bijna 12:12. Het weer nog. Af en toe zon vanmiddag, maar ook vooral in het binnenland kans op een enkele bui. Graad of 15 is het. De wind is matig, in het Waddengebied vrij krachtig. Vanavond dan wordt het overal droog, maar vannacht volgt opnieuw regen. Morgen vroeg is het dan buiig. Morgenmiddag wordt het weer wat vaker droog met af en toe zon. En dan wordt het zo'n 14 graden. NPO Radio 1. BNN VARA. Menno Bentveld. De Nieuwsbv. Hallo, goedemiddag. Om 13:30 natuurlijk weer een aflevering van de BNNVARA Sportcombinatie. Vandaag met Wouter Bouwmans en Erben Bouwman en Erben Wennemers. Wouter, wat gaan jullie doen? We gaan een heleboel doen, Menno. Zoals eigenlijk altijd is BVC weer een uitzending van uiterste. Vandaag dus ook. We gaan het hebben over de grootste uitdaging in het hardlopen, de marathons. Het is een marathonmaand nu in Nederland. Ja. Elke week kan je nu een marathon lopen als je zou willen. Als je zou willen, zeg ik erbij. En we gaan het hebben over misschien wel de kleinste voetbaldwerg van het Europese voetbal, laat ik het zo zeggen. Gibraltar spelen we vanavond tegen. En wij bellen met een Nederlander die vanaf, over een maand ongeveer, international van Gibraltar zou kunnen worden. Het zal wel een mooie plek. Waar spelen ze? In de Kuip vanavond. Oh, in de Kuip. Ja. Oh, dat is ook een mooie plek. Oké, we gaan luisteren. BVC om 13:30. Mis het niet. Wij gaan eerst naar Afghanistan. De Nieuws BV. Demissionair premier Rutte heeft vanmiddag voor het eerst een verklaring gegeven over de situatie in Afghanistan. De situatie in Kabul op het vliegveld is al weken verschrikkelijk. Mensen staan letterlijk doodsangsten uit. Vanochtend werd bekend dat Nederland stopt met de evacuaties. Daarmee doorgaan zou te gevaarlijk zijn. Dit is alweer enkele weken geleden, maar veel journalisten in Afghanistan bevinden zich op dit moment nog steeds in levensgevaarlijke situaties. Taliban zit achter ze aan. Westerse NGO's wachten niet meer op de overheid en evacueren nu zelf Afghanen die in gevaar zijn. Zo ook de Nederlandse organisatie Free Press Unlimited, die nu uit alle macht mensen in veiligheid probeert te brengen. Hier bij mij in de studio zit Evelien Wijkstra van Free Press Unlimited, die op dit moment nauw betrokken is bij de evacuaties. Evelien, goedemiddag. Goedemiddag. Op wat voor manier ben jij nu zelf met die evacuaties daarbij betrokken? Wij staan dagelijks in contact met allerlei journalisten. Als organisatie hebben wij een noodfonds voor journalisten al heel wat jaren. En sinds eigenlijk de val van Kabul op 15 augustus... hebben wij bijna 700 aanvragen ontvangen van Afghaanse journalisten en mediawerkers in nood. Die proberen wij natuurlijk zo goed mogelijk te verwerken. Te kijken naar, oké, wat is hun situatie? Tot welke risicogroep behoren zij? En dat is iets waar we ons dagelijks mee bezighouden. Daarnaast hou ik me nog bezig met kijken of we in Den Haag een beetje de koppen de goede kant op kunnen krijgen om mensen ook echt hierheen te halen en daar druk op te houden. Nou, we willen graag die verschillende dingen die je noemt even aflopen. Voor heel veel gewone nieuwsgebruikers, zou ik maar even zeggen, houdt het dagelijks nieuws over Afghanistan een beetje op bij dit moment van Rutte. Hè. We zien de mensen daar nog staan in de greppel vol met water. Die soldaten op die betonnen randen. En toen hield dat op. Ja. En sindsdien horen we, het is verschrikkelijk. Mensen worden gemarteld, achtervolgd, et cetera. Maar van dag tot dag zijn veel mensen het een beetje kwijt. Ja. Maar nu begrijp ik dat er nog steeds mensen via jullie organisaties Afghanistan uit kunnen. Ja, absoluut. Hoe gaat dat dan nu? Dat gaat zo dat er... ik kan niet te veel details geven van deze evacuatie. Zijn nog bezig en we proberen nog steeds mensen ook hierheen te halen. Dan wel eigenlijk meer in veiligheid. We werken daarvoor samen dan met mensen die daar op de grond zitten. En die zeggen van, we kunnen een vetting doen van mensen die het grootste gevaar lopen. En we kunnen controleren, evalueren, assessen. Mm-hmm. Ik zit een beetje, wij zitten natuurlijk in Engels overdag mee te werken. Maar je bedoelt kijken wie er mee zou kunnen of wie we eruit willen hebben en kijk, in aanmerking komt. Ja, kijk, er zijn natuurlijk duizenden en duizenden mensen, zoals bekend, die proberen destijds bij het vliegveld, nu nog ook via allerlei organisaties, via overheden aan te geven van ik moet het land uit, ik loop levensgevaar. En ja, daar niet al deze mensen lopen natuurlijk letterlijk levensgevaar. Er zijn veel mensen die willen gewoon het land uit, logisch, vanwege de situatie. Het is natuurlijk ook een hele slechte economische situatie. Ook voor journalisten overigens. Inmiddels is al 2/3 zonder werk op dit moment. Dus dat je natuurlijk op zoek bent naar andere mogelijkheden om weg te komen is heel logisch. Maar ja, wij proberen ons in te zetten voor die mensen die echt levensgevaar lopen, waar wij van inschatten over een week, over een maand zouden zij eventueel niet meer in leven kunnen zijn vanwege het werk wat ze doen. Ja. En hoe is de situatie daar dan nu? We horen verhalen over de Taliban, gaat bij huizen langs, gaat families... Ja, helaas, helaas lijkt dat te kloppen. In die aanvragen hebben we natuurlijk gekeken van... ja, weet je, het zijn natuurlijk aanvragen en eigenlijk noodoproepen, noodkreten van mensen. Dus je moet wel een beetje nagaan van kunnen we op de een of andere manier inschatten of dit ook echt waar is, of dit om deze mensen gaat, of zij worden achterna gezeten. En eigenlijk in bijna in al die 700 gevallen zitten er dit soort verhalen tussen. Weet je, ja. Er kwam iemand aan de deur. Mijn broer is meegenomen, is gemarteld omdat ze erachter willen komen waar ik zit. Mensen die worden mishandeld op het moment dat ze nog wel de straat op gaan en proberen verslag te doen van wat er plaatsvindt. Ja. En jullie doen daar dan een evaluatie van? Ja. Brengen zo iemand een kaart en besluiten op een gegeven moment, oké, deze persoon met zijn gezin, ja, zou het eigenlijk het land uit moeten. Die moeten eruit. Nou ja, was het maar zo simpel, hè? Ik bedoel, uiteindelijk moeten mensen nog een paspoort hebben, moeten een visum hebben om het land uit te komen. Vervolgens moeten we ze op een vlucht krijgen. Dus het is niet zo simpel. Maar van wie moeten ze dan een visum krijgen? Nou, wij hebben nu mensen naar... Van de lokale overheid? Nee, helaas niet. Want ze willen het land ontvluchten. Zeker, ja. Nee, wij hebben tot nu toe mensen naar Pakistan gekregen. Dus dan is het een visum wat je van Pakistan moet krijgen. Ja. Dat lukt inderdaad, ja, mondjesmaat, hoor. Ik bedoel, dit gaat om hele kleine aantallen, niet om de aantallen waar het echt om gaat, natuurlijk, van mensen die in nood zitten. Maar ik probeer me daar een voorstelling van te maken. Dat vliegveld van Kabul is afgegrendeld, daar komen overal Taliban, roadblocks, noem maar op. Hoe gaat dan iemand met zijn gezin nog vanuit Kabul naar de Pakistanse grens en daar de grenzen over? En deze mensen zijn gewoon vanaf Kabul gevlogen met een vliegtuig. Dat is gecharterd. Daar zitten allerlei organisaties. Wij zijn er maar één van. Er zijn nog een heel aantal organisaties die zich proberen mensen zo eruit te halen. Het gaat om vrouwenrechtenverdedigers, gaat om academici, journalisten. Nou ja, mensen die zich op de een of andere manier hebben uitgesproken op een manier die niet geaccepteerd wordt door de Taliban op dit moment. En dan zijn er plekken vrij op zo'n vlucht en proberen we mensen daarop te krijgen. Dus er gaan wel vluchten. Oké, dus jullie regelen dan vervoer, tickets, een visum voor Pakistan. Ja. En de Taliban laat deze mensen dan door gaan. Ja, klopt. Ja, ik bedoel, in feite is het natuurlijk ook zo dat mensen maar voor 60 dagen een visum hebben. Hè. Dat is ook een van onze zorgen. Mensen komen in Islamabad aan. Vervolgens, ja, als ze niet een derde land hebben om naartoe te gaan, een westers land wat zegt, we willen je opvangen, zitten ze daar vast en moeten ze eigenlijk na 60 dagen terug. Dus daar zoeken we ook nog echt naar oplossingen voor. Om te kijken, kunnen deze mensen op de een of andere manier toch naar een ander land doorgaan waar ze echt in veiligheid komen. Ja, nu lukt het jullie vorige week om even kijken hoeveel mensen daaruit te krijgen. 15 of 13, ja, toch? Klopt, ja, klopt. Afgelopen weekend nog iets? Nee, ja, we zouden afgelopen zaterdag weer een vlucht zijn. Die is niet doorgegaan. Er komt toch steeds meer druk op vanuit Pakistan om dit soort vluchten niet meer doorgang te laten hebben. Zij hebben natuurlijk eigenlijk de zorgen die veel westerse overheden ook uitspreken. We willen niet te veel mensen ons land in hebben. Dus dat wordt ook echt wel problematisch. Ja. We hebben wel zorgen over hoeveel mensen kunnen we er nog uit krijgen. En ik zit nog even te denken aan dat die Taliban dan, die staan dus op het vliegveld, die zien visum en paspoort en alles. Ja, loop maar door. Daar, die slurf. Ik dacht dat die Taliban de mensen, de journalisten, zeker de journalisten die kritisch zijn op het regime, dat die direct worden opgepakt of verdwijnen. Gelukkig gebeurt dat niet en komen mensen dus wel daadwerkelijk weg. Ja. Jullie krijgen dit dus... Ja, ze zullen ook natuurlijk wel zoiets hebben van sommige kritische stemmen zijn we liever kwijt dan rijk. Maar hoe het precies op de grond gaat, dat durf ik niet te zeggen. Nee. We hebben mensen die dat... Jullie doen dit dus, Free Press Unlimited. Zo zullen er ook andere organisaties en ook andere buitenlandse organisaties. Absoluut. Jij hebt het nu al over vorige week 13 man. Dus het gaat over tientallen mensen die honderden. Honderden mensen die jullie met collega-organisaties het land uitkrijgen. Ja. Wat doet de Nederlandse overheid nu? Hoe staat dat ervoor? Ja, we wachten elk moment op een kamerbrief over de stand van zaken van de evacuaties en wat er weer zal gaan gebeuren. En we hopen dat daarin komt te staan dat er weer meer mensen ook hierheen worden gehaald zodra het weer mogelijk wordt. Maar op dit moment staat dat stil? Op dit moment staat dat stil. Ja, voor zover wij weten wel. Ik bedoel, de communicatielijnen zouden sterker kunnen. Ik denk dat wij veel mogelijkheden hebben op dit moment waarop we zouden kunnen samenwerken. Wij en andere organisaties, zoals je terecht noemt. Dus ik denk dat dat ook wel een van de kerndingen is die zou moeten gebeuren. Laten we met elkaar kijken hoe we mensen eruit kunnen krijgen en uit deze vreselijke situatie. Ja, het is toch best wonderlijk, hè? Dat jullie dus en andere organisaties daar tientallen honderden mensen uit krijgen. Eigenlijk op een redelijk, zoals je dat beschrijft, natuurlijk, het is heel veel werk, maar een redelijk reguliere manier. Zeker. Via het vliegen van Kabul, je vliegt weg. Ja. En dat de Nederlandse overheid zegt, ja, moeilijk, nadenken, lijsten, brief komt eraan. Ja. Nou ja, kijk, genuanceerd gezien, ze hebben de evacuaties gedaan tot het moment dat het kon. In feite is het natuurlijk zo dat er officiële evacuaties kunnen nu niet plaatsvinden. Ik neem aan dat zij wel gesprekken voeren over wat is er mogelijk, op via welke routes en de opties verkennen die er zijn. We weten dat de Fransen dat doen via Qatar. Zijn aan het kijken van kunnen we daar een route gaan openen. En dan kunnen journalisten en vrouwenrechtenverdedigers ook mee. Dus daar hebben we enorme hoop op dat dat weer een... Nou ja, weet je, die mensen die bijvoorbeeld nu in Pakistan vastzitten, die echt levensgevaar lopen, die hebben we eruit gehaald. En vrouwelijke journalisten die bij radiostations werkten, die zich hebben uitgesproken voor vrouwenrechten, tegen de Taliban, voor een beter leven. Kijk, als die straks terug moeten naar Afghanistan, dan staat ze echt een onzeker... hoe noem je dat? Onzeker... Onzekere toekomst. Toekomst te wachten. Ja, want de berichten zijn natuurlijk niet goed die we nu krijgen uit Afghanistan. Nee, precies. Nee. Dus het is wachten op die brief die eraan komt van het kabinet. Ja, om te zien of zij de evacuatie weer gaan oppakken en op welke manier. Ja. Die kan ieder moment komen, hè? Ja, het was eerst afgelopen vrijdag verwacht en nu einde ochtend. Maar we zitten nog steeds in spanning. We houden het in de gaten. Dankjewel voor je komst, Evelien Wijkstra van Free Press Unlimited. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Vanmiddag komt er aan de buitenkant van het Utrechtse stadhuis een gevelsteen bij, ter ere van Pieter Quint Ondaatje, een patriottenleider uit de 18e eeuw. Wie was deze man precies? Historicus Rietje de Bruin geeft het antwoord. Goedemiddag, Rietje. Goedemiddag. Nou, wie was Pieter Quint Ondaatje? Nou, Pieter Quint Ondaatje was een man die we nu een man van kleur zouden noemen. Zijn vader kwam namelijk uit Ceylon en zijn moeder uit Nederland. En hij heeft een bijzonder grote rol gespeeld in de afschaffing van een bijzonder gehaat bestuursreglement, zoals dat in Utrecht op het eind van de 18e eeuw nog steeds in werking was. Ja, wat heeft hij dan voor elkaar gekregen? Hij heeft voor elkaar gekregen dat de stadhouder, die in Utrecht eigenlijk alle mensen benoemde in het bestuur van de stad, en waarbij eigenlijk het hele stadsbestuur niets te vertellen had, hij is erin geslaagd om die rol van die stadhouder eigenlijk volledig uit te schakelen. En dan? Hoe ging het vanaf dat moment dan? Vanaf dat moment was er de mogelijkheid voor de burgers om zelf een bestuur te kiezen. Wij zouden dat misschien nu niet helemaal democratisch noemen, omdat met name bedeelden en vrouwen uitgesloten waren. Maar toch is het van groot belang geweest dat niet de stadhouder ieder jaar nieuw bestuursleden benoemde, maar dat het wie die bestuursleden werden gekozen uit de bevolking zelf. Ja. En bovendien heeft hij ervoor gezorgd dat er naast het bestuur van de stad nog een soort tweede vroedschap, zoals men toen zei, een tweede bestuur kwam, die controle ging uitoefenen op de stad, op het stadsbestuur zelf. Dus toch een hele belangrijke stap in het democratiseringsproces. Juist. Ja. Ja. En de vertegenwoordiging van de burger in de gemeenteraad. Zeker. Dat gebeurde, even kijken hoor, ik heb het hier, 1786, hè? 86. Dus dat is eigenlijk een soort Utrechtse revolutie die al plaatsvond voor, nou ja, dat in Parijs de Bastille werd bestormd, 1789. Dat was een revolutie die plaatsvond voor de Franse revolutie en ook internationale aandacht kreeg. Ja, maar ja, toch wel heel weinig. Ik bedoel, wie heeft er nou gehoord van Pieter? Ja, ik heb in Utrecht gestudeerd, dus ik heb wel eens van die naam gehoord. Maar wat die man nou precies deed, dat zullen toch heel weinig Nederlanders weten? Nee, en daarom vindt het Utrecht Geveltekenfonds het ook zo belangrijk dat hij juist in het stadhuis een gevelsteen krijgt. Ja, waarom nu pas?